านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เดี๋ยวจะเล่าถึงเรื่องของกฎของกรรมที่พระเทพสิงหบุราจารย์หรือว่าหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านเล่าให้ฟังไว้ท่านบอกว่าอันตรายที่เกิดแก่สัตว์โลก5อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างครับ 1. อันตรายอันเกิดจากกิเลส 2. อันตรายอันเกิดจากความชั่วที่ทำในปัจจุบัน 3. อันตรายอันเกิดจากวิบากกรรมคือผลของกรรมที่เคยทำมาแล้วในอดีต 4. อันตรายอันเกิดจากทิฏฐิคือความเชื่อที่ผิด 5. อันตรายที่เกิดจากการจาบจ้วงพระอริยเจ้าในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าบุคคลจะได้ดีหรือชั่วได้รับความสุขหรือว่าความทุกข์ก็เพราะกรรมหรือว่าการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นหากว่าเราไม่ดำเนินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แม้ว่าจะสวดมนต์หรือว่าวิงวอนขอร้องก็ไม่อาจจะช่วยให้เราพบความดีความสุขได้ถ้ามนุษย์จะมีความสุขได้ด้วยความภักดีการวิงวอนมนุษย์เราก็คงไม่ต้องทำอะไรเอาแต่เส้นไหว้บวงสรวงกันอย่างเดียวงานการไม่ต้องทำหรือปฏิบัติอะไรก็ไม่ต้องปฏิบัติคำสอนในพระพุทธศาสนาว่าชาวพุทธควรจะมีศรัทธา4อย่างนี่มีอะไรบ้างครับข้อที่1เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อแน่นอนว่าพระพุทธเจ้านะท่านตรัสรู้ได้จริงเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ 2. เชื่อเรื่องกรรมคือเชื่อว่ากรรมในโลกนี้มีจริง 3. เชื่อเรื่องผลของกรรมคือเชื่อว่ากรรมที่บุคคลทำนี่ไม่ว่าดีหรือว่าชั่วย่อมให้ผลเสมอ 4. เชื่อว่าสัตว์ทุกตัวมีกรรมเป็นของตนเองคือเชื่อว่าผลที่เราได้รับเนี่ยเป็นผลแห่งการกระทำของเราเองซึ่งอาจจะเป็นกรรมที่ทำในชาติปัจจุบันนี้หรือว่าอดีตชาติตามมาจะเห็นได้ว่าความเชื่อหรือว่าศรัทธา4อย่างเนี่ยเป็นความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกรรมเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมจึงเป็นคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนาผู้เป็นชาวพุทธทุกคนจึงควรจะเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมควรพยายามศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องนี้ชาวพุทธที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนี่ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงคนที่เชื่อในเรื่องกรรมนี่ย่อมได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าคนที่เชื่อเรื่องกรรมนี่ย่อมสามารถอดทนรับความทุกข์ยากลำบากความผิดหวังความขมขื่นความเคราะห์ร้ายที่เกิดแก่ตัวได้เพราะว่าถือว่าเป็นกรรมที่ทำมาแต่อดีตไม่ตีโพยตีพายว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมตัวไม่ได้รับความเป็นธรรมทำดีแล้วไม่ได้ดีคนที่เชื่อในเรื่องกรรมนี่จะยึดมั่นอยู่ในการทำความดีต่อไปจะเป็นผู้สามารถให้อภัยแก่คนอื่นแล้วก็จะเป็นผู้มีความละอายคือหิริโอตัปปะคนที่ประกอบกรรมชั่วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจในส่วนใหญ่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดคนพวกนี้เกิดมาก็มุ่งแสวงหาทรัพย์สมบัติและความสุขสบายให้แก่ตัวโดยไม่คำนึงว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าความสนุกสนานที่ตัวได้มาเนี่ยมันถูกหรือผิดทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าสัตว์ทั้งหลายนะมีกรรมเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นกรรมนั้นก็ต้องเป็นของเราเองโดยเฉพาะเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจะโอนให้กับคนอื่นไม่ได้เช่นเราทำกรรมชั่วอย่างหนึ่งเราก็จะต้องรับผลของกรรมชั่วนั้นจะลบล้างหรือว่าโอนไปให้คนอื่นไม่ได้แม้ว่าผู้นั้นจะยินดีรับโอนกรรมชั่วของเราก็ตามกรรมดีก็เหมือนกันใครทำกรรมดีกรรมดีก็ย่อมเป็นของผู้ทำโดยเฉพาะจะจ้างหรือหวานให้ทำแทนกันไม่ได้มนุษย์เรามีภาวะความเป็นไปต่างๆกันเช่นว่าดีบ้างชั่วบ้างรวยบ้างจนบ้างบางคนเจริญบางคนเสื่อมก็เนื่องจากกรรมของตัวเองทั้งสิ้นและกรรมใดที่ทำลงไปจะเป็นกรรมดีกรรมเลวก็ตามย่อมจะให้ผลตอบแทนเสมอแล้วก็จะตามเหมือนกับเงาตามตัวเหมือนกับล้อเกวียนที่หมุนตามรอยเท้าโค ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยถ้าเราทำกรรมดีเราก็จะได้รับความสุขความเจริญกรรมดีจึงเหมือนกัลยาณมิตรที่คอยให้ความอุปการะแล้วก็ส่งเสริมให้เราประสบแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็คอยล้างผลาญเราให้ประสบแต่ความทุกข์แล้วก็ความเสื่อมเรื่อยไปคนส่วนมากเข้าใจว่ากรรมคือการกระทำความเข้าใจนี้ไม่ผิดแต่ว่าก็ยังไม่รัดกุมไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่ามีการกระทำบางอย่างที่ไม่นับว่าเป็นกรรมนะเพราะว่ากรรมแท้นี่จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์สองประการคือผู้ทำมีเจตนาแล้วก็การกระทำนั้นจะต้องให้ผลไม่ว่าจะเป็นบุญหรือว่าเป็นบาปที่ว่าผู้ทำมีเจตนาเนี่ยมีหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเจตนานี้ก็คือความตั้งใจหรือว่าความรับรู้แบ่งไว้เป็น3อย่างคือ 1. เจตนาก่อนจะทำ 2. เจตนาเวลาทำและ 3. เจตนาเมื่อได้ทำไปแล้วการกระทำโดยมีเจตนาหรือว่ามีความตั้งใจเนี่ยเกิดขึ้นในตอนใดตอนหนึ่งก็ถือว่าเป็นกรรมทั้งสิ้นส่วนการกระทำซึ่งที่ไม่มีเจตนาคือใจไม่ได้สั่งให้ทำอันนี้ไม่จัดว่าเป็นกรรมเช่นว่าคนเจ็บซึ่งมีไข้สูงเกิดเพ้อคลั่งพูดจาหยาบคายออกมาหรือว่าเอามือเอาเท้ายันไปถูกใครเข้าอันนี้ก็ไม่เป็นกรรมในทางวินัยสงฆ์ก็ยกเว้นให้พระที่วิกลจริตหรือว่าล่วงเกินศีลขาวินัยไม่ต้องอาบัติทั้งนี้ก็โดยหลักเกณฑ์ที่ว่าถ้าผู้ทำไม่มีเจตนาถึงจะกระทำแล้วการกระทำนั้นก็ไม่เป็นกรรมส่วนหลักเกณฑ์ข้อที่2ที่ว่าการกระทำนั้นต้องให้ผลเป็นบุญหรือบาปก็เพื่อแยกการกระทำของพระอรหันต์ออกจากการกระทำของปุถุชนเนื่องจากพระอรหันต์นี่เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไม่มีความยึดถือในตัวในตนแล้วการกระทำที่เขาเรียกว่าอัพยากฤตนี่ไม่นับว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วบุญและบาปก็ไม่มีการกระทำของพระอรหันต์จึงไม่เรียกว่ากรรมแต่เรียกว่ากิริยาส่วนปุถุชนยังมีความยึดมั่นในตัวตนอยู่จะทำอะไรก็ยังยึดถือว่าตัวเป็นผู้กระทำการกระทำของปุถุชนจึงเป็นกรรมย่อมจะก่อให้เกิดวิบากหรือว่าผลเสมอกรรมดีก็ก่อให้เกิดบุญส่วนกรรมชั่วก็ก่อให้เกิดบาปกรรมนี่จำแนกออกเป็น3ทาง 1. กรรมที่ทำทางกายกรรมที่แสดงออกทางวาจานี่เป็นข้อที่2ข้อที่3คือกรรมทางใจในกรรมบท10ก็แบ่งเป็นฝ่ายละ3คือฝ่ายอกุศลกับฝ่ายกุศลนะฝ่ายอกุศลได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดประเวณีฝ่ายกุศลก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการผิดประเวณีนะวจีกรรมก็ยังแบ่งเป็นทั้งฝ่ายอกุศลฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลก็ได้แก่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อฝ่ายกุศลก็ได้แก่เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อส่วนมโนกรรมนี้ก็แบ่งเป็นฝ่ายละ3อีกเหมือนกันฝ่ายกุศลก็ได้แก่เพ่งเล็งทรัพย์ของคนอื่นปองร้ายแล้วก็เห็นผิดจากทํานองครองธรรมฝ่ายกุศลก็ได้แก่ไม่เพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นไม่ปองร้ายไม่เห็นผิดคือเห็นชอบตามทํานองครองธรรมจะเห็นได้ว่าแม้แต่การนึกคิดก็จัดว่าเป็นกรรมแล้วเช่นเราคิดจะลักทรัพย์หรือว่าทำร้ายคนอื่นแม้ว่าจะยังไม่ลงมือทำก็ถือเป็นกรรมชั่วแล้วจะต้องมีผลตอบแทนแล้วผิดกับการลงโทษตามกฎหมายซึ่งจะลงโทษได้ก็ต่อเมื่อผู้กระทำได้เตรียมการหรือว่าลงมือกระทำแล้วเท่านั้นลำพังคิดอย่างเดียวนี้ยังหามีโทษไหมตามที่กฎหมายอาญาไม่เอาโทษการคิดที่จะทำความผิดก็เพราะว่ามันเป็นการยากที่จะพิสูจน์ความนึกคิดของบุคคลแล้วก็เห็นว่ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นหลักของกรรมถือว่าความคิดชั่วนี่ก็เป็นความผิดแล้วเนื่องจากว่าแม้ว่าคนอื่นยังไม่เสียหายผู้คิดเองก็เสียหาย พราะฉะนั้นจึงต้องมีวิบากติดตามจะเห็นได้ว่าการสนองผลของกรรมเนี่ยมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการลงโทษของกฎหมายบ้านเมืองมากในหนังสือวิสุทธิมรรคที่แต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์พระเถระชาวอินเดียได้แบ่งกรรมไว้เป็น12ประเภทตามกาลเวลาตามหน้าที่แล้วก็ตามความหนักความเบาอันนี้ก็อาจารย์ยอดต้องพูดถึงคำบาลีบ้างนะครับเพื่อความชัดเจนเข้าใจพูดถึงกรรมที่ให้ผลตามเวลานะประเภทที่หนึ่งทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาตินี้เห็นผลทันตา 2. อุปชะเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าบางทีชาตินี้ยังไม่ให้ผลแต่ว่าให้ผลในชาติหน้า 3. อัปปราปรเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆไป 4. อโหสิกรรมกรรมที่เลิกให้ผลคือให้ผลเสร็จไปแล้วหรือว่าหมดโอกาสที่จะให้ผลต่อไปอันนี้เรียกว่าอโหสิกรรม 5. ชนกกรรมคือกรรมที่แต่งมาให้ดีหรือชั่วแต่งมาให้เกิดเป็นลูกเศรษฐีหรือว่าเกิดเป็นลูกคนจนเกิดเป็นลูกคนดีหรือว่าเกิดเป็นลูกคนชั่ว 6. อุปถัมภกรรมกรรมที่สนับสนุนคือถ้ากรรมเดิมหรือชนกกรรมแต่งดีก็ส่งให้ดียิ่งขึ้นกรรมเดิมแต่งให้ชั่วก็ส่งให้ชั่วยิ่งขึ้น 7. อุปีลกกรรมกรรมบีบคั้นหรือขัดขวางกรรมเดิมคอยเบียนชนกกรรมเช่นเดิมแต่งมาดีก็เบียนให้ชั่วเสียเดิมแต่งมาชั่วก็เบียนให้ดีได้ 8. อุปฆาตกรรมกรรมตัดรอนเป็นกรรมที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเดิมชนกกรรมแต่งไว้ดีเลิศกลับทีเดียวลงเป็นขอทานหรือว่าตายไปเลยหรือเดิมชนกกรรมแต่งไว้เลวมากกลับทีเดียวเป็นพระราชาหรือว่าถูกหวยเป็นมหาเศรษฐีไปเลยข้อที่9ครุกรรมกรรมหนักกรรมฝ่ายดีเช่นทำสมาธิจนได้ฌานกรรมฝ่ายชั่วเช่นทำอนันตริยกรรมมีฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นต้นอันนี้เป็นกรรมที่จะให้ผลโดยไม่มีกรรมอื่นมาขวางหรือว่ากั้นได้ข้อ10พหุลกรรมกรรมที่ทำจนชินทำเป็นประจำ11อาสันนกรรมกรรมที่ทำเมื่อใกล้ตายหรือว่าที่เอาจิตใจจดจ่อในเวลาใกล้ตายอาสันนกรรมในย่อมส่งผลให้ไปสู่ที่ดีหรือว่าชั่วได้เปรียบเหมือนโคแก่ที่อยู่ปากคอกแม้ว่าแรงจะน้อยแต่เมื่อเปิดคอกก็ออกได้ก่อน12กตัตตากรรมกรรมสักแต่ว่าทำคือเจตนาไม่สมบูรณ์อาจจะทำด้วยความประมาทหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็อาจจะส่งผลดีผลร้ายให้ได้เหมือนกันในเมื่อไม่มีกรรมอื่นจะให้ผลแล้วกตัตตากรรมนี่จะส่งผลมีคนบางคนทำกรรมชั่วแต่กลับปรากฏว่าเป็นคนร่ำรวยมีอำนาจวาสนามีคนเคารพยกย่องส่วนคนบางคนทำงานตัวเป็นเกลียวซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งกลับยากจนมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากหรือบางคนไม่ค่อยทำงานทำการอะไรคอยประจบสอพลอรับใช้เจ้านายกลับได้ดีได้เลื่อนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งส่วนคนบางคนตั้งใจทำงานแทบตายแต่ว่าไม่ประจบเจ้านายประจบไม่เป็นไม่ค่อยรับใช้คุณหญิงคุณนายของเจ้านายกลับไม่ได้ดีก็เลยทำให้คนคิดไปว่าเอ๊ะกฎแห่งกรรมเนี่ยคงจะไม่จริงคำสั่งสอนที่ว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคงจะไม่จริงซะแล้วการที่บางคนเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีเนื่องจากไม่เข้าใจสองประการประการแรกไม่เข้าใจในเรื่องการให้ผลของกรรมประการที่สองไม่เข้าใจความหมายของคำว่าได้ดีหรือว่าได้ชั่วการให้ผลของกรรมมีสองชั้นคือชั้นธรรมดาอย่างหนึ่งในชั้นศีลธรรมอีกอย่างหนึ่งการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดานี่เป็นการให้ผลโดยไม่คำนึงถึงว่าถูกหลักความชอบธรรมหรือเปล่า เช่นว่านายกอโกงเงินหลวงหรือว่าขโมยทรัพย์มานายกอก็จะได้เงินนั้นมาแล้วถ้านายกอใช้เงินซื้อบ้านนายกอก็ได้อยู่บ้านนั้นนี่เป็นการให้ผลของกรรมชั้นธรรมดาแต่การให้ผลของกรรมมันไม่ได้หยุดแค่นั้นกรรมที่ทำลงไปยังจะให้ผลชั้นศีลธรรมคือถ้าทำดีต้องได้รับผลดีอย่างแน่นอนถ้าทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วอย่างหลีกไม่พ้นกรรมบางอย่างอาจจะให้ผลในชาตินี้ที่เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมบางอย่างอาจจะให้ผลในชาติหน้าอุปชาเวทนียกรรมกรรมบางอย่างก็อาจจะให้ผลในชาติต่อไปการปลูกพืชหรือว่าต้นไม้นี่ไม่ใช่ว่าพอวางเมล็ดลงไปในดินพืชหรือต้นไม้จะขึ้นแล้วก็ให้ผลทันทีพืชบางอย่างก็ให้ผลเร็วพืชบางอย่างก็ให้ผลช้าเป็นปีๆเช่นข้าวเนี่ยเพียง 4-5 เดือนก็ให้ผลแต่ว่าต้นมะพร้าวหรือว่าทุเรียนนี่กว่าจะให้ผลเนี่ยใช้เวลาถึง5ปีการที่คนทำความชั่วยังได้ดีมีสุขอยู่เป็นเพราะกรรมชั่วยังไม่ให้ผลกรรมดีที่เขาเคยทำยังเป็นอุปถัมภ์คอยสนับสนุนเมื่อไรที่กรรมดีอ่อนกำลังลงกรรมชั่วก็จะมาเป็นอุปคตกรรมก็ทำให้ผู้นั้นต้องเปลี่ยนสภาพไปอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเศรษฐีอาจจะต้องเป็นยาจกเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจวาสนาอาจจะถูกฟ้องร้องต้องโทษจำคุกหรือว่าต้องเที่ยวหลบหนีเร่ร่อนไม่มีแผ่นดินจะอยู่คนที่ไม่เชื่อเรื่องของกรรมนี่มักจะมองเห็นผลของกรรมชั้นธรรมดาเป็นผู้มีสายตามืดมัวมองไม่เห็นการให้ผลของกรรมขั้นศีลธรรมบุคคลเหล่านี้มักจะเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดคิดว่าคนเราเกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียวก็สิ้นสุดแล้วคนพวกนี้เมื่อทำความชั่วแล้วความชั่วยังไม่ให้ผลก็คิดว่าตัวเป็นคนฉลาดดูถูกพวกที่เชื่อเรื่องกรรมว่าเป็นคนโง่งมงายคนพวกนี้เหมือนกับคนที่กินขนมเจือยาพิษตราบใดที่ยาพิษยังไม่ให้ผลก็คิดว่าขนมนั้นมันอร่อยอร่อยนะเหมือนอย่างพุทธภาษิตที่ว่าคนโง่ย่อมจะเห็นบาปเป็นน้ำผึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลการให้ผลของกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังมันแบ่งเป็นการให้ผลสองอย่างคือทางวัตถุกับทางจิตใจการให้ผลทางจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ทำโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับคนอื่นอันนี้เมื่อทำไปแล้วรับผลทันทีคือเมื่อทำกรรมดีก็จะได้รับความสุขเป็นความปิติแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะทำให้จิตใจเศร้าหมองเป็นทุกข์ส่วนการให้ผลทางวัตถุนี่เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นคนทำดีจะให้ได้ดีทางวัตถุต้องประกอบด้วยหลัก4ประการคือ 1. คติสมบัติทำดีให้ถูกสถานที่ 2. อุปธิสมบัติทำดีให้ถูกตัวบุคคล 3. กาลสมบัติทำดีให้ถูกเวลา 4. ประโยคสมบัติต้องทำดีให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆการที่คนทำกรรมดีแล้วหวังผลดีในด้านวัตถุเช่นหวังลาภยศสรรเสริญแต่ไม่ได้รับผลดีตามต้องการอาจจะเพราะว่าไม่เข้าตามหลัก4ประการข้างต้นคือไปทำความดีกับบุคคลที่ไม่มีความดีเช่นเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าเจ้านายของเราเป็นคนขี้โกงเป็นคนคอร์รัปชันการทำความดีของเราก็ย่อมไม่เป็นที่ชื่นชมของเจ้านายของเราการทำดีกับบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ผิดอะไรกับเอาเมล็ดพืชทิ้งลงไปบนหินหรือว่าบนพื้นดินแห้งแล้งไม่โตเพราะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยเราควรจะหวังผลในทางจิตใจมากกว่าวัตถุบางคนอาจจะทำความดีก็จริงแต่อาจจะทำไม่ถึงดีคือทำดีเพียงเล็กน้อยแล้วก็หวังผลแห่งความดีนั้นเมื่อไม่ได้รับผลตอบแทนก็หมดกำลังใจเสร็จแล้วก็บอกทำดีไม่เห็นจะได้ดีคนพวกนี้เหมือนกับคนปลูกพืชรดน้ำพรวนดินนิดหน่อยก็หวังที่จะพืชให้พืชได้ผลเติบโตขึ้นมาเห็นทันตาความหมายของคำว่าได้ดีและได้ชั่วในทางโลกทางธรรมก็มีความหมายไม่เหมือนกันในทางโลกมักจะมองเห็นว่าการได้ดีและได้ชั่วนี่เป็นเรื่องทางวัตถุเมื่อกล่าวว่าคนนั้นได้ดีก็มักจะหมายความว่าคนนั้นได้ลาภได้ยศได้ทรัพย์สมบัติคนนั้นรวยนี่แสดงว่าเขามีบุญมันโกงขึ้นมาก็รวยในทางธรรมการได้ดีหรือว่าได้ชั่วเป็นเรื่องของจิตใจการได้ดีหมายถึงการทำจิตใจดีขึ้นทำให้ธาตุแห่งความดีในตัวเราเองมีมากขึ้นทำให้จิตใจของเราสะอาดสว่างสงบส่วนการได้ชั่วหมายถึงการทำให้จิตใจต่ำลงเลวลงทำให้จิตใจมืดมัวยิ่งขึ้น คำว่าได้ดีจึงหมายความถึงความดีและได้ชั่วหมายถึงความชั่วนะบุคคลที่ทำกรรมอะไรลงไปย่อมจะได้รับผลในทางจิตใจทันทีคือเมื่อทำกรรมดีเช่นทำบุญตักบาตรให้ความช่วยเหลือคนอื่นก็จะทำให้จิตใจดีขึ้นมีความปิติมีความสุขในกรรมดีที่ตัวได้ทำในเมื่อกรรมที่ทำเป็นกุศลกรรมจริงๆคือทำด้วยจิตใจที่เป็นกุศลทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ด้วยความโลภหรือด้วยอกุศลเจตนาหรือหวังผลตอบแทนทีนี้สำหรับผู้ปฏิบัติซึ่งจะได้ผลภายใน7วันเนี่ยต้องก้าวหน้าอย่างนี้หลวงพ่อจรัญท่านบอกว่าหูได้ยินเสียงเกิดสัมผัสก็ตั้งสติไว้ที่หูเอาจิตปักไว้ที่มันสัมผัสจิตเกิดขึ้นแล้วเสียงนั้นเป็นเสียงด่าเสียงว่าหรือว่าเสียงที่เขาพูดกันคุยกันตามไปสนใจฟังในเรื่องนั้นแล้วก็กำหนดว่าเสียงหนอเสียงหนออย่างนี้นะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่มีหลักอยู่3แต่ใช้อิริยาบถ4ยืนก็มีเวทนาเดินก็มีเวทนานั่งก็มีเวทนานอนก็ยังมีเวทนาสำหรับตัวกรรมเห็นชัดคือเวทนาว่าถ้าเรานั่งเมื่อยแล้วเลิกเดินจงกรมเมื่อยก็เลิกหลวงพ่อจรัญบอกรับรองทำอีก10,000 ปีก็ไม่พบกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตัวเองไม่พบแน่ทำยังไงก็ไม่พบท่านบอกว่าพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกในมรรคมีองค์8ชัดเจน1รำลึกชาติได้เพราะสติดีก็รำลึกเหตุการณ์ของชีวิตที่ว่าได้สะสมเข้าไว้2เวทนาหนักเราจะรู้กฎแห่งกรรมได้จากตัวเวทนาเท่านั้นว่าเราทำกรรมอะไรไว้มันจะเกิดจะโผล่ขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่วัดอัมพวันนี่หมอชะลอปวดหัวแทบจะแตกกินยาก็ไม่หายทำยังไงก็ไม่หายก็ทนว่าตายให้ตายนั่งตลอด24 ชั่วโมงเวลาเลิกนั่งกรรมฐานหายปวดนั่งทีไรปวดหัวแทบแตกทีนี้ก็พยายามทนเอาแตกให้มันแตกไประลึกชาติได้เมื่ออดีตชาติไปฆ่าเขาที่น้ำตกเอราวัณกาญจนบุรีแล้วตัวเองจะต้องไปตายที่นั่นด้วยนี่รู้กรรมอย่างนี้ถึงยังไงก็ต้องตายถูกเขาฆ่าตายเพราะว่าครั้งอดีตชาติไปฆ่าเขามาเท่านั้นแหละหายปวดหัวแล้วนี่คือรู้กฎแห่งกรรมนะมาทำหยอกหยอกแยกแยกนี่ไม่รู้หรอกนะตัวเวทนาจะเป็นตัวรู้ชีวิตนะด้วยสติปัฏฐาน4ด้านกายก็คือยืนเดินนั่งนอนนะเหลียวซ้ายแลขวาให้มีสติไว้จะรู้ระลึกชาติได้ในข้อหนึ่งรำลึกเหตุการณ์คุณพ่อคุณแม่จะไม่ลืมบุปการีนะยกตัวอย่างสมัยปี2496ที่วัดพรหมบุรีใครมาเจริญกรรมฐานต้องอยู่ศาลาการประเรียนก็มีประสบการณ์จากกรรมฐานจากโยมคนหนึ่งชื่อโยมอ่อนแล้วก็โยมที่อยู่บ้านองครักษ์แม่สุ่มอาจจะจำได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นอายุต้อง70 กว่าแล้วปวดหัวไม่พักปวดหัวจะแตกหลวงพ่อก็บอกว่าโยมกำหนดไปตายมันตายไปจะได้รู้กฎแห่งกรรมของเราเองปวดหัวแทบจะแตกจะแยกเป็น2 เสียงไปขอยามากินก็ไม่หายเลิกนั่งเมื่อไรหายเมื่อนั้นถ้าไปนั่งเมื่อไรปวดน้ำตาไหลพรากพรากอย่างนี้เป็นต้นโยมคนนี้กลับปฏิบัติได้ปรากฏว่าทนไปเอาแตกให้มันแตกแตกโป้งแยกเป็นรูปนามขันธ์5เป็นอารมณ์นะอันนี้พอระเบิดหัวโป้งออกไปจิตใจก็เข้าสู่ภาวะเป็นปัญญารำลึกกฎแห่งกรรมได้มาถวายรายงานสอบอารมณ์นะคนนั้นก็มาบอกว่าหลวงพ่อครับผมระลึกได้แล้วตอนนี้หายปวดหัวแล้วว่าเมื่อก่อนนานมาแล้วอำเภอพรหมบุรีนี่เองเด็กวัดสมัยก่อนเรียนหนังสืออยู่กับพระอยู่กระทั่งโตเป็นหนุ่มกว่าจะบวชในพระศาสนาระลึกกฎแห่งกรรมไม่ได้ว่าทำอะไรไว้ลืมไปแล้วพอปวดหัวแตกโป้งออกมาปัญญาเกิดเวทนาปัญญาเกิดต้องระลึกชาติได้อันนี้เป็นกฎแห่งกรรมเมื่อก่อนโน้นมีโรงยาฝิ่นอยู่ข้างวัดเขาเรียกบ้านพลูคนสูบยาฝิ่นกันเยอะมีอาแป้แก่ๆคนหนึ่งอยู่ใกล้วัดขโมยมาลักของมากมายก็เลยจ้างเด็กวัดไปยิงใช้ปืนแก๊ปใส่ลูกโดดลูกโดดนี่เป็นเงินกลมๆแล้วก็เอาดินปืนใส่ วันนั้นเวลาประมาณสักสี่ทุ่มเห็นจะได้ไอ้ขโมยคนที่ไปลักของอาแปะเนี่ยมันกำลังนอนสูบยาฝิ่นอยู่ในโรงยาฝิ่นสมัยก่อนนี่เป็นสังกะสีผุเด็กวัดก็เอาปืนไปจ่อที่หัวสับกายยิงเปรี้ยงตายคาที่เลยจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนยิงนะตายฟรีขโมยคนนั้นนะพวกตายฟรีเพราะมันเป็นขโมยลักเล็กขโมยน้อยก็ไม่มีใครจะเอาเรื่องราวนะลักของเขาจนคนเอือมระอาเสร็จแล้วคนยิงแล้วก็เอาปืนไปคืนนะแปะได้ค่ายิง12บาทเด็กวัดคนที่ว่านั่นคือโยมอ่อนนี่แหละกับพวกตอนนั้นโยมอ่อนพอระลึกได้แล้วก็แผ่เมตตาขออโหสิกรรมตั้งแต่นั้นมาก็หายปวดหัวนะนี่ได้จากเวทนากรรมทันตาเห็นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือรู้กรรมได้หลวงพ่อท่านบอกว่าขอฝากไว้ด้วยนะเวลาเกิดความทุกข์เวทนานิดหน่อยเลิกนี่รับรองไม่รู้กฎแห่งกรรมที่ตัวทำอะไรไว้หรอกโยมอ่อนก็แผ่เมตตาขออโหสิกรรมอย่าเอาเวรเอากรรมว่าข้าพเจ้าขอยกกุศลจากกรรมฐานนี้อุทิศให้ท่านดวงวิญญาณจะสิงสถิตอยู่พบไหนขอให้รับทราบการอุทิศส่วนกุศลนี้ถึงแม้ว่าคนที่ตายสูบยาฝิ่นตายไปแล้วคนจะชอบกันเยอะแยะว่าตายไปซะได้ก็ดีเพราะจะได้ไม่ลักขโมยของเขาอีกแล้วก็ดันอนุโมทนาด้วยที่ไปฆ่าเขาตายแต่ต้องเป็นบาปนะโยมอ่อนนี่ต้องเป็นบาปเพราะไปฆ่าเขาจะฆ่าแมวฆ่าหมาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็ต้องบาปนั่นแหละเพราะชีวิตเขาตายเอาชีวิตเขาเป็นเดิมพันมันต้องบาปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะกางกั้นไม่ให้บาปฆ่าเขามันก็ต้องบาปฆ่านกฆ่าหนูบาปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ว่าไม่บาปนี่หลวงพ่อจรัญท่านว่ามีข้าราชการทหารนายหนึ่งเคยเผามดมาเจริญกรรมฐานรู้สึกมดมากัดเป็นแถวเลยกัดไม่หยุดต้องกำหนดต้องใช้กรรมเสียให้ได้จึงจะสำนึกได้ว่าเมื่อเป็นเด็กเนี่ยเคยเผามดเป็นรังๆมดแดงมันแฝงมะม่วงเอาไฟใส่เผาเลยพอถึงเวลามาเข้ากรรมฐานมันกัดคนนี้คนเดียวเวทนานั่นเองพอรู้แล้วก็กำหนดมดแดงกัดหนอมดแดงกัดหนอสติดีปัญญาเกิดระลึกได้ว่าไปเผามดแดงมาก่อนอันนี้เราจะรู้ได้จากกรรมฐานบางคนทำเป็นปีๆยังไม่รู้จักกรรมของตัวเองทำไมถึงไม่รู้หลวงพ่อบอกว่าตอบได้ทันทีเพราะทำไม่จริงทำจิ้มๆจำๆพอปวดเมื่อเห็นแก่ตัวก็เลิกไปมันจะไปรู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้กรรมรู้อดีตของตัวแต่ประการใดหลวงพ่อก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมาโยมอ่อนที่ว่าไปยิงขโมยตายนี่ก็ทำบุญถวายสังฆทานเพิ่มขึ้นก็นั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐานอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนตายที่ไปทำเขาไว้เวรกรรมนี่ก็อโหสิได้เหมือนกันนะเขาได้รับบุญกุศลเข้าเขาจะอโหสิกรรมให้พรเราทั้งที่ฆ่าเขาตายอันนี้เป็นบทอันสำคัญมีความสำคัญมากต้องกำหนดใช้สติหน่อยเขาเรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะจับจุดกฎแห่งกรรมได้อย่างนี้บางคนไม่รู้กรรมเลยสร้างแต่กรรมทำเข็นตลอดรายการอันนี้เพิ่มกรรมเพิ่มบาปไว้ในหัวใจตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวทำบาปหยาบช้าตัวยุยงตัวเสียสีก็ไม่รู้ต้องได้จากกรรมฐานเกิดเวทนาหนักเข้ากำหนดเข้าปัญญาเกิดจะได้รู้ว่าเราไปเสียดสีเราไปอิจฉาเขาอย่าทำเลยอันนี้เราจะรู้มันจะแจ้งในจิตใจของเราจากเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อนี้หลวงพ่อบอกว่าอย่าคิดว่าเวรกรรมไม่มีนะบุญทำกรรมแต่งสนองเวรกรรมตลอดรายการสะสมบันทึกเข้าไว้บาปกรรมมันก็จะต้องปรากฏพอเปิดเทปออกมานี่เหมือนกับอัดเทปไว้นี่พอเปิดเทปออกมาเวรกรรมนั้นก็ปรากฏนะต้องรับกรรมถ้าไม่ได้รับปัจจุบันก็ต้องไปเอาชาติหน้านะพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าตัวหลวงพ่อเองยังต้องไปรับกรรมจะลบล้างกันไม่ได้แต่หนักเป็นเบานะหนักเป็นเบาถ้าเบาก็หายไปนี่ได้จากเวทนาเพราะฉะนั้นอย่ามาทำเล่นๆมานั่งหัวเราะกันมานั่งคุยกันอันนี้บาปนะมันจะได้บาปได้บาปเป็นกิจกรรมทุกวันเสียเวลาทางบ้านมันไม่ใช่น้อยแล้วเราต้องหาความสงบถ้าความสงบไม่มีแล้วจะระลึกถึงเหตุการณ์ไม่ได้เลยนะนี่หลวงพ่อท่านบอกครับ